أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. مخکې د خطاب خلاصه تیر شوې ده چې دې خطاب کې د يهودو د مشرانو درې خباستونه مخکې ذکر کړم به حصہ کې نو به شروع کړ دغې په موجوده او خلقو چې په موجوده يهودو کې هم دا 15 ډلې موجود دي او غډلو کې د یوې ډلې تذکره وشوه افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم شتا یو ډله په دې کې او فريق په کې دا شتا فریق دا چون کې قران کریم کې با دا ماده ډېر زیات راشي کنه تقریبا دریو یا زلا فرق او فریق او فراق او په غنو طریقو راځي فیروز آبادی بیا خپل کتاب البصائر لذوی التمیز کې چې دې غنو جوه لیکلو هغه دا چې فریق کلا د يهود الله ذکر کړل چې غیدا الله د کتاب نه ډډه کړې د لکه بقره یو سلیو کې براشي نه بزا فریق من الذين اوت الكتاب دوی مډل دغه وا چې غیدا الله کتاب بدل کړې دی لیو لسان کړې دی لکه آل عمران کې راضی اتو یا کې وان منهم لفریقا يلون السنتهم بالكتاب هم دغه شان دی بقره 15 یا کې دا تیر شو دې تیرا آیات کریمه کې وقد کان فریق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه دا هم د غډل ده نو درې م غډل او بیا ذکر کوي چې غي د حق نه ډډه کړی ده لکه آل عمران دې شيات کې وي ثم يتولى فريق منهم وهم مورزون نو سلورم بیا یو فریق د رسولان والله ذکر کړی ده چې خلق دا غي تکذیب کړی دی او غي وجلې شوی دی لکه بقره واتیا کې براشی ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون نو پینځم کله دو فریق ذکر کوي یو مؤمن یو کافر والا سبیل التمثيل مثالی بګی لکه هود کې براشی سلیری شاهد کې مثل الفریقین کلاما ولا سم والبصير والسمی نشپغم کله دو ډلې ذکر کوي یو د هدایت لپاره پیدا ده او بل د ضلال لپاره لکه عرب دیر شاهد کې براشی فریقا حدا وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ نو هم بیا دوړلې د ایمان والا ذکر کوي یو اهل القرآن دي او بل کافر دي اهل الممارات او اهل المباحات دوی لکه سوره مریم دریو یا کې وراشي ايو الفريقين خير مقاما واحسن نديا ايو الفريقين خير مقاما ناتم فريق من عباد خاص د خاص بندگانو ډله چغي پورې خلقو پچموزی کړی وې کفر والا نو سورې مؤمنون کې براشي داغي تذکرې او صلی الله علیه وسلم کې انه کان فریق من عبادی یقولون داغي دعاګانې نقل کړې دي او اخر کې وی فتخستموم سخریا تاسو پر بیا ټوکې کولې نو نه هم کله د وړلې د قوم د صالح علی السلام ذکر کړی دي یو مؤمن او بل کافر لکه نمل پینځه سلويخ کې فیضاهم فریقان یختصمون نو لسمه غډل الله ذکر کړی دا غ فریق چې غي شرک کړل دي رستو د دینه چې الله ده په مصیبت کې او په سختۍ کې چې غواله ویل کې سوره روم 33 کې وراشي ذا فریق منهم بربهم یشرکون نو لسم فریق د منافقانو ذکر کړي چې غي تیخت کړی و د میدان د جهاد نه لکه احزاب 14 کې وراشي وي استاذن فریق منهم نو لسم بیا غډل ذکر کړي او جنت له الله پیدا کړی دی بل سعیر له جهنم لکه سوره شورا او آیات کې وراشي فريق في الجنه وفريق في السعير دولس طریقو سره د فريق استعمال قران کریم دا څه کړی دی وغرا غون کړی د خپل کتاب کې او یو فراق دی هم د دې مادینه نو فراق دا خوې جداوالی ده کنه ماده یو ده او دا غیم بیا اطلاقات قران کریم کې کله فراق د نارینه او د زنانو نه ذکر کوي په طلاق سره لکه سوره طلاق کې براشي او فارقوهن بمعروف دمایت کې کله فراق او جدائی د خضر د موسی علی السلام نه لکه سوره کهف تویا کې هاذا فراق بیني و بینک دارنګه کله فراق بالموت ذکر کړي لکه سوره قیامت 30 آیات کې وزن انه الفراق نو د فراق نه مراد مرګ دی. نو سلورم کله فراق د حق او د باطل ذکر کړي. یا دویم تفسیر دشتا چې مراد ته فرق دی په مینز د ټکړو د وریزو کې، لکه سوره مرسلات کې براشي سلور آیات کې فل فارقات فرقا. نو پینزم دعا د موسی علی السلام، الله نه چې الله مار دې قوم نه جدا کې اغي جهاد پرې خو کنه، لکه مائده 15 کې براشي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين. بیا کله کله تفریق او تفرق د دین استعمالي کوم د دې باب نه، او قران کریم کې هم داغي او شپږ استعمالات دي. کله تفریق د منافق او د ایمان والا منس کې ذکر کړي لکه سوره توبه او سلوکه وتفریقم بين المؤمنين. کله نه ذکر کړي چې دا منافقان لګې دي وصل کې نو ایمان والا کې دوه ډلې جوړي، یو ځان ته مایل کوي بل اخوا کوي، نو توبه کې ردي دا مقصد تفریقم بين المؤمنين ته براشي د مسیر زرار واقع. نو دویم کله نه ایمان والا ته چې تاسو تفرق مکوي کنه، دیو بل نه جدا کېږي ما ډلې ډلې م جوړيږي چې دیو بل خلاف شي، لکه آل عمران یو سل درې کې ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم. نو دریم کله د اهل کتاب او تفرق الله ذکر کړی دی، لکه آل عمران یو سل پنځه کې ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا بینه کې بم راشي سلور کې. نو سلورم کله مو هارون علیه السلام یره کولا چې موسی علیه السلام چې ته ماته دا نسبت نه کې چې تا په بنی اسرائیل کې ډلې پیدا کړې دی وژنه هغه ډیر زور نه چلاو، لکه طه کې براشي سلور نه وی کې انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. نو پنځم یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته حکم کړو چې تاسو ځان ځان لاله شو په یو ځای مزه تفرق اختیار کړئ، ولې یریده د بد نظر نه کنه، لکه یوسف کې براشي وښ پته کې لا تدخلوا من ابواب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. نشپغم کله تفریقه د دریاب ذکر کړي، الله د موسی علی السلام معجزه وا چې د دریاب او بد وړل شوي دوه ځای شوي دوه ټوکړي شوي، دغه شعرا دریش په ته کې براشي فکان کل فرق کتو د العظیم هم جداواله راغلو. نو دا یو ډله قران کریم دا غینه تعبیر کړو فریق سره کنه، چې دا یو ډله د يهود او د محرفین دي. نو دوی مډله وګورا و یزال کل الذین امنو قالوا آمنا، دا پکې منافقان دي. کله چې دي مخشی د ایمان والا سره نو دی وی مونږ ایمان راولې او خپل خدا سي وی کنه، تا اوس سره ملګری او تاسو په ډله کې خو اذا خلا بعضهم الى بعض، کله چې یوازې شي بعضی د دې بعضو سره یوازې شي جدا شي او بیل شي دای خواله لاړ شي. لفظ د خلا کې مخکې تیر شي دا معنی چې لاړو او دا معنی چې انفرادا یوازې شغه سره، نو بعضی بعضو سره یوازې شي دا غمولان دی غټ کنه ندای خوال لاړ شي مظهری وي، لکه وبي لکه کعب ابن اشرف شو یا داسې نور کسان دو دی مشران چې نو قالو تغمولان دی ته وي تاسو غي سره ناس وي اتحدثونهم آیا تاسو خبر ورکاو دیتا خبر ورکاو دیتا بما فتح الله علیکم پاغه چې خودلی دی الله تاسو ته تاسو غي سره سره قوچ او تاسو دا خبره محق ده. نو دا تاسو ته الله خودلی دی ولې تاسو کتاب ویلې تورات او په کې تذکرہ شته کنه، نو دا وته مخاو نو لیحاجوکم به عند ربکم عاقبت دا چې جګړې بو کی تاسو سره په سبب داغه په دربار درب تاسو کې پر ورځې د قیامت او په تاسو بزور ورشي. یو معنا معنا د قیامت پر ورځ مظهری وي یا عند ربکم عند کتاب ربکم د کتاب درب نه بدلیل نیس، یا عند رسول ربکم مضاف خامخ روباسی کلام کې نا فلا تعقلون. افلا تعقلون کی دو مطلب ای، یو دا چې دا خطاب د الله دی دیتا معنا او حمقا او بوقوف يهودو تاسو په دې نه پويګه چې تاسو وایي چې دیتا خبر مور کوي ځکه دا الله دربار کې وځي تاسو خلاف بیا دلیل قائمي چې دا الله دربار کې د ایمان والے دلیل قائمول تاسو په دې خبره نه دی بنا چې تاسو له خبر ورکنه ځکه به غي بنا کې دومره بوقوف ای. یا مطلب دای چې ایمان والا ته خطاب دی وغه اتت معون سره متصل له چې ودا سي خلق چې تاسو سره مخ شي ځان تاسو ملګری حسابي چې تاسو نه خواله شي بیا تاسو خلاف دي نا فلا تاقلون تاسو نه پويګه چې دا سي خلق هم ځان سره غنه. یاد دا مخ کې خلقو خبره ده د مشرانو دي ته وي وې تاسو دي له خبر ورکوي نو پويګه نه نو خبره دا غي دا غمولان او روسا او شو دا درې والا تعبیر دلته کول شي خو دې مقام کې دا ټکي استعمال شکنه اتحدثونهم بما فتح الله آیا تاسو دیل خبر ورکوي پاغي چې خول دي الله ور فتح نه دي دا په معنا د علما او د بیان راغله دي لکه مظهری دلته لیکل دي چې علمه او بیان ولا تاسو ته خول دي الله را ته بیان کړی دي نو تاسو دې ته خې دې را ته مولان کوي چې سباله بدیم لګیا یې مونږ ته چې ګوره کتاب کې خوشته تاسو په خپل نه دي او یا دا چې ازهره او سهل طلبه لكم قفالوي او مغه ته نزدې معنا ده یا د نور علماونو نقل لکه سایو او غیره نه بیا قران کریم کې چې وګوري کنه د فتح د ماده نه ده دا تقریبا 8 درجه راغلي ده او په مختلفو طریقو استعمال لې کلا قضا او فیصله ته فتح ویل ده لکه سوره فتح لومبی آیات نه شروع شه ان فتحنا لك فتحا مبینا یقینا من فیصله کړی دا استاد پارا د فتح ښکارا قزینا لك بالفتح دارنگی الف لام میم سجدہ اتی شیات کے متا ھذا الفتح یا رستو یو کم درش کیم پدغه صورت کې قل یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا د فیصله روز قیامت کنه نو فیصله ته وي نو دویم کله را لګل د رحمت دا غینه تعبیر په فتح کړه دی لکه سوره فاطر دویم آیات کې وراشی ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها ما یفتح هغه چې الله را پرانځي دا کولای کی را ویلی کی کنه نو دریم د نصرت په معنا راغله د فاس الله ان یاتی بالفتح او امر من عنده نصرت امداد توي نو سلورم فتح د ابواب د نصرت لکه بقره کې براشی نه هاتیا کې وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا التو معنا راشی او دا یهود مخکې دراتلو د پیغمبر نه چ طلب د مدد وکاو د الله نه په مقابله د کافرو کې ادا به یا الله اخیری پیغمبر رو لګی چې موږ سره ملګری شو او د کافرو خلاف وجنګي هلته ان شاء الله معنا راشي بیا دا غزه دي چې دینه بعضی اهل بدع په توسل باندې دلیل نیسی ان شاء الله نو معنی بل تکو ودل ته صرف دا معنا ذهن کې کیناوا چې مراد ته پرانسته دل د ابواب او د دروازو د امداد او د نصر دي او پینزم پرانستل د بابونو د دروازو د غنیمت باب دروازې ته وي ابواب جمرازي او پای کامیابی لکه سوره نساء او سلیو سلويخ کې براشي فین کان لکم فتح من الله فتح سی غنیمت ته کنه بره ده کنه نشپغم د نعمتونو دنیوي او دروازې پرانستل داغه د پاره فتح استعمال کړی دا لکه انعام سلور سلويخ کې وی فتحنا علیهم ابواب کل شی داخلك چې کړه د الله خلاف دا الله د رسول خلاف شي د دین خلاف شي الله په د هر څه دروازې پرانځي د ظاهري نعمتونو ورسته رانی سیخه نووم کله د اسمان دروازې الله پرانځي د روحونو د پاره د ایمان والا لکه اعراف کې وېده تا فتح ویلې د سلوې خیات کې چې کافر شي دین هغه د پاره باندې پرانسته کیږي لا تو فتح لهم ابواب السما نه بشي پرانسته دې د روحونو د دروازې د اسمان ناتم پرانستیدل د دروازو د برکت لکه ایمان والا دا حالی لکه عراف کې برا ششپګ نوي کې چې کله قران او سنت باندې عمل لاغ د الله په دین نل فتحنا علیهم برکات من السماء والارض د اسمان او د زمکه برکات په پرانزوخه ورته کافر او مقام کې دروازې په پرانزو عدالت برکات په پرانزو نو نه هم کله پرانستیدل د دروازو د قتل او د هلاکی لکه سوره انفال کې براشین الله سکین تستفتحو فقد جاءكم الفتح تاسو فیصله غوښته چې مونږ مردار شو نو بس راغې ټیم راغې کنه اوس به مرداري کې بدر کې مردار کړو بیا کنه نو کلا دروازه پرانستل د دروازې د سامان او د پنګي لکه یوسف کې براشی پینځه شپته کې ولما فتحو متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم سامانونه پرانستو چې وی کتل خپل پنګ دي ته بیا واپس شوي وا نه فتح دغه سامان سره پرانځي اسباب دي هغه پر اسو تړلې دي هغه پرانځي نیو لسم فتح د دروازو د اسمان خو معجزانه تور باندې لکه سوره حجر کې براشي سوال لسیات کې ولو فتحنا علیهم بابا من السما نو دولسم فتح او پرانستیدل د صد د ذوالقرنین مخکې د قیامت نه چې کوم یاجوج ماجوج بنکړو د قیامت نمخ کې واغه پرانستی کیږي ښا لکه انبیا کې راضیش پر نوي کې حتا اضافه ته حت یاجوج و ماجوج نو ديار لسم فتح او پرانستی دل د دروازو د عذاب لکه مؤمنون کې وراشي وو یا کې حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد نسوار لسم فتح د کوټو د غلامانو او د دوستانو لکه سورې نور کې وراشي او شپې دکی او ما ملکتم مفاتحه او صديقكم مفاتح جمع د مفتح ده مفتح زید پرانستیدو یا آلد پرانستیدو بیا مفتح یتل کې کونجه تم وی هغه سره شی پرانستی کیږي دروازه نو پین لسم فتح د ابواب د جنت لکه سواد 500 سیات کې وراشي جنات عدن مفتحه لهم الابواب ادارنګ زمر کې بوم راشي دی ویا کې حتا اذا جاءوها وفتحت ابوابها وفتحت نشپارسم فتح د دروازو د جهنم اوراویدل لکه زمر یو ویا کې وسيق الذين كفروا الى جهنم زمر حتا اذا جاءوها فتحت ابوابها الته و ذکر کړو د ایمان وال مقام کې ذکر داغي استقبال کېدو او دلته و نه ذکر کړی دی مخ ته پرانځي حالت کوي کنه نو ولسم فتح د خیبر یار دروازو د ثواب لکه سوره فتح کې مراد ده اتل سید کې واثابهم فتحا قریبا تفسیر بل دراش ان شاء الله ناتلسم فتح د دروازو د طوفان لکه قمر کې براشي اول سید کې ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر نو لسم فتح د بلاد او پلاسونو د مسلمانانو لکه سوره نصر کې دا معنا د لومبي آیات کې زاجا نصر الله والفتح د دې فتح نه دا معنا مراد ده نو شلم فتح د دروازو د غیب چې هغه الله څخه خاص ده لکه انعام کې نه 50 کې براشي و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو مفاتيح دی وسخه البته معنی راشي چې دروازو ته وي که خزانو ته وي نیوښتم فتح د خزائن او د قارون لکه قصص کې وراشي 76 کې ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه اول القوه نو اخري دويشتم کله فتح په معنا د علم راځي لکه دې مقام کې فتح په معنا د علم دا او یا برس تراشي استفتحون على الذين كفروا الته یو معنا الله مالوسی کړی دوم دغه چې دلته کې استعلام په معنا د استخبار دی استفتاح په معنا د استعلام او استخبار دی نو دلته هم دا معنا ده بما فتح الله عليكم باغ چې خودلی دی الله تاسو ته دا علم دا معنا مراد ده ليحاجوكم به دا لام عاقبت دپاري عاقبت دا چې زورور بشي په تاسو په سبب ده دي عند ربكم په دربار د رب تاسو کې پروزي د قیامت يا عند ربكم په کتاب د رب تاسو کتاب بده ته پیش کیو تاسو بغلی يا عند ربكم او خواکی د پیغمبر د رب تاسو مانه د پیغمبر مخه تا اند رسول ربکو افلا تاقلون ایا نو عقل نه لره الله جل شانو جواب کی دی دا چې دیس به رو تو ګوره د دې خیال داره چې خپل ملګرو ته وی چې تاسو ولې د دې خالت لې چې خبره مول ورکو بیا به دی د الله دربار کې تاسو خلاف دلیل نشي کوي به دې مونږ خپل راغلی مونږ ته ویلی چې تاسو خبره صحیح ده د دې په دې نه پويږي چې الله ته دار سپتره دا پټي پټي خبرې چې مونږ کو دا هلی او دا مکرونه او دا دوکي اولا یعلمون اولا یعلمون آیا دی نپوئیگی پورا دا قانون زکا هر زکا قرآن کریم کی چراشی کنا او حرف پا حرف داخل شوی نو حرف چه تا پا حرف نداخلی گی دا قانون دی عربی کے خامحا کلام کی تقدیری اولا نو حمزد استفام پا حرفیات اب داخل کا کنا نمیس کی بخامحا جمل روب آیا قولون ها کزا اولا یعلمون دی دا سی خبری کی او پا دی نپوئیگی آیا دی نپوئیگی ان الله يعلمون دغ لایمین یادی د ملامت کون کی د کسانو لچتا سولی تلی وی دغی خالا الله وی دینه پویږي ان الله يعلم چې بشک الله پویږي ما یسرونا پاغه چې دی پټ سکی او ما یعلنون پاغه چې ښکارې کوي دا پکې دې مډل او منافقان مخامخ به تاسو سره ملګریو او پوشیشا دا خپل مشرانو سره چې بکې نه استنو به نه امخ کیم تیر شیر دی تذکرہ ای له ورسینو ایو ان معکم انما نحن مستعلم خصاصو ملګریو کنه دا پکې غبل ډل جاهلا ومنهم امیونا دا غدرې مړل ذکر کوي دا پکې خالص اميان دي چې خپل نوم ولم نه ورته ومنهم امیونا بعض د دین اميان خلق دي لا يعلمون الكتاب شنو پويږي په کتاب د الله الا امانيا مگر صرف تلاوت تلاوت پويږي ډېر مړانه دي چې تلاوت شروع کی او ختمونه گئی ښه نو دې نور نه پويږي د الله په کتاب چې دې کې سړي خو دې غنوي چې له توتی په شانتي وای نو لا علمون الکتاب الا امانی دې جمله کې درې معنی مظهری را نقل کړی ودارنګ نور مفسرینو علامه علوسی روح المانی کی بحر محیط کی دارنګ کبیر کی امام رازی یو معنا پکې دا ده چې دا امانی نه دی دا تمنا نه دی په معنا د قرائت لستو رازی لکه سوره حج 25 آیت کې بدا معنا راشي الا اذا تمنا الق الشیطان فی امنیته کله چې پیغمبر به لستل کول نو شیطان به وسوسې غوړول خلکو ته په ځړونو کې په وخت د لستو داغه کې په قراءتي نو الا اذا تمنا او دې مقام کې استثناء متصل ده نو مقصد څه نو پوېږي په کتاب مگر هغه چې دی په خلووي معنا الا ما يقرؤون الكتاب بالسنتهم غير عارفين بمعنى الكتاب دا د عبد الله ابن عباس نه نقل کتاب په معنا نه پویږي خو تلاوت نه مړنه نه به سره وختي ختم له ترخ کې سپاري نه ویلي دله خمړنه نه دي ازر زر به وي بس په ګنټه کې اته سپاري وي نو کته وای چې رد دې د عقیده څنګه لږ دې په کتاب پویږي نه او صرف تلاوت نه مړنه وي نه هم الله يظن او نه دي مگر ګمان پس روان دي دا ټول عمر د په ګمان کې تیر شو چې ګمان مدار شي دا دې ګمان مدار ځوان پس روان دي او ان ظن لا يغني من الحق شيئا اسوان کې خو ظاهر خبره چې په ځون عقیده نه ثابتېږي او دې کې دیمه معنا چې امانی جمع د امنیتون ده او امنیه هغه ته وي چې یو سړی په زړه کې کوم دروغ جوړ کی کنه او هغه رنګی را رنګی کنه هغه ته امنیه وي او مراد د دې امانی نه هغه دروغ دي چې مولان ولا جوړ کړو نو معنا څه بعض ردینا میان دی لا یعلمون الکتاب اش نه پوهیږي په کتاب د الله الا امانیه مگر پاغه دروغ چې مولانو ولا جوړ کړی دي مولا ولا دروغ جوړ کو کیسه وته وي او د ایمان وروړو چې استاد ویل دي نو دا د امام مجاهد او د قتاده تفسیروخه او دریم عام معنا چې کوم مشهور ده چې نه پوهیږي په کتاب الا امانیه مگر خوشی ارزوګان دي دي سره صرف ارزوګان دي څه دلیل به نشتا ولی چې وی چې لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نسوارا موږ به جنت کې لټیږو دا صرف ارزوګان دي او نور سشتنه خو دې دوه ورستنو مانو باندې به استثناء منقطعی ښه لومبني صورت کې استثناء متصل شو الا امانیه کې او چې کلمون د امانینه مراد صرف لوستل د کتابوالو او باقی دې دوه مانو کې بیا استثناء منقطعی بس مظهریم ذکر کړی نورو مفسرینو و انهم الا يظنون او نه دي مگر ګمان کوي مان دي تقلید کوي دي سرایلم په حقیقت نشتا به دلیل روان نه کنه مظهری لیکلی دلتا انهم الا يظنون اي بالتقليد لا علم عندهم ځکه مقلد وی دیتا چې هغه سره دلیل خو نه وي اګه دلیل هغه پیژند بیا تقلید نه وزي هغه مقلد نه پاتې کیږي کنه ځکه معنا کې دا پرته ده تسلیم قول الغير بلا دلیل نشي دا ته و باسي دا قید دي دلر کو بیا مقلد نه پاتې کیږي ځکه هغه وی بالتقليد خصوصا په باب د عقیده کې تقلید کفر دی ګوره ها دا حرام دی احناف ټول په کتابونو کې لیکي نو دی روان دي کې تقلید کوي بس پلان کې ویلی دي نو پلان کې څه بدا څه وي بس مونږ هي په روان یو نو الله جل شانو سلوره مډل ذکر کوي چې فوائلن فوائلن نو تبایدا دا سلوره مډلا دا غدي چې دي تحریف لفظیم کړل ظالمان دی باب کې اختلافو شاول الله رحم الله لیکلي دي نور علما چې يهودو تحریف لفظي کړل دي بعض ردینه دي خیلغي ویره تحریف لفظي څوک نشي کولی تحریف مانوي کړل دي خو بهتره خبره دا ده چې يهودو تحریف لفظي هم کړل دي لکه څنګه چې معنا کې تحریف کو معنا به بدلولا نو کله کله به پکې ټکی ځان نه نباسو کله به جمله او عبارت ځان نه نباسو کله به دنه یو آیات حذف کو ادم مخامخ راغلی یو تن راغی نبی له سلام سره چې راغه باب کې مناظره او درجم چې زنانا زنا وکړه واده والو ناغه په دې رجم نشتا دا په درو والی کیږي نبی له سلام ته دا حکم خو تاسو کتاب کې مشته تورات کې موجود دی چې رجم نه پی ناغه تورات کې هونشتا په منډلاړ کوړه تورات ورو نبی له سلام له لوستل کته نه ورتل اجه کته کې خو دو عبد الله ابن سوریانو میو نو چې هغه عبارت یې نه داسې ګوته یې خو نو مخ کې وې روستي وې منځ کې پری خو کو نسخه د حضرت راوړی وا چې پای کې غایات وو هغه ټوکړه پکې وا دې کې خو کې عبد الله ابن سلام ناشته اخو ایمان تر اغله ودیم د تورات او د انجیل حافظو ناغوته ور فایده کیا خبیس و پلیت د لاس له بوچت کا چې لاس یوچت کو فیضا آیت الرجم تلو ناغوته ګور د لاندې آیات کې تابې د پاسه لاس کې خو د یو خپل کو عبارت ر اکثر د باطل پرس مولا دا کاری ورخه ډیر خلکو بلکې مولان بکم دوکه کی خاص کتاب عبارت نه مخکې ماته او تم وې عبارت راغله دې عبارت راغله دې څه مخکې ورسته دې دادی ټول عبارت باندې نه ورېدل یادل تراه چې مونږ له تو ورو چې عبارت داسې دې ولې ته پدې کې یاره استاد وې چې دا مې دغه پکښتا خدامان کې عبارت خوړل دې ولې کده نه خوړنه دا مطلب بیا ناسلې دې کنه دې خوړو دې دا خوري دا باقې دې یو ډله دې پدې کې دا مولان دې وره ښه همي سره دا کار کولی شي زهره چې مولا به کوي کنه دا مولان او عبد الله ابن سوریه نبی له سلام جوړ داسې وکتل کنه هغه لک سور ابو داسې پټو ځم تک سور سپین دا هغه ته وی نبی له سلام په تورات کې وبل آیاتوم دې هغه ته هوه هوا کنه نبی له سلام له خلصتل نو ور بلل لیکل ان الله يبغض الحبر الثمين دا الله سور ابو مولا به دي شي کنه هغه هغه څو چتر اخلاص وي ما انزل الله على بشر من شيء زاړو دا منم نه چې دنیا ته الله یو کتاب را لګلی یو کتاب هم نشته یو کتاب یې هر کتاب نه خپل کتاب نه منکار وکړو په تورات هم الله نظر علی غلی بیا چې يهود د پته ولګی دا مظهرین لیکلی دي علامه الوسیم لیکلی دي چې دی مولا خدا خبره کړی دا هغه دغه اولوی مشرود مدرسې محتممو مدرسې يهود کې ناغي دا غزن لړکو دا په بل مولا وی ها تا زموږ د کتاب نه منکار کړل او غوسه کې راغله غوسه کې راغله او ها قران کریم وی ور دي دا کار دی خو درې ځله ولا ویل ذکر کوي ښه درې ځله فویل نتبایدا هلاکت ته د جهنم کنده دا ویل زجاج وی تحسر وهلکن افسوس او هلاکت ته عبد الله ابن عباس وی شدت د عذاب د سخ عذاب سعید ابن مصیب رحم الله وی دا یو کنده د په جهنم کې نه د جهنم کنده دا مظهری ذکر کړو ویل داوی حزن تا او غم تا ادا پاسل کې دی وې خو چې کله عرب دا استعمالی کنا نو لام و سره یو د استعمال کی نو دا سی وی ویلن فرالی کلیو او کله کله دی لام په ځای هی وروړي کله سین وروړي کله شین وروړي کله هی وروړي کله بی وروړي کله کاف وروړي لکه وش وس وش وې ویب ویک او فرق په ګډیر لګ دی ګوره ها معنی هلاکت ته تعالی تبعیدا فویل نتبایدا فویل نو هلاکت دے فویل نو سخ عذاب دے فویل نو دے جہنم کند دا چالا للذین حق کسانو لا یکتبون الکتاب بیدیهم چلکی کتاب پخبلو لاسنو پخبلو لاسیو لکی او ثم یقولون بیاوی هذا من عند اللہ دادا اللہ دا طرف ندی بیدیهم سراج المنیر یا نور کسانو ابن سراج وغیرہ چې کنایره د دینه چې دا د دې د طرف نه دی په دې نازل شوی نه دی په دې وی چې نازل شوی دی او ابن قتیبه غریب القرآن کې وی دا درې مې صدې غوري مفسر دی ښا او سنې نه یو له سو کاله دوله سو مکه تیر شوی چې یزیدون فی کتاب الله ما لیس منها دا الله په کتاب کې دا څه ټکی سی واقعي چې پاغي کی نه ولي لینالو بذالک عرضا حقیرا من الدنیا دې دا پاره چې د دنیا سم مطلب په حاصل کې یا پیسې یا ټکی یا کرسی او اقتدار یا مشری یا بل څه شي نو قران کریم وی فویل تبعیدا او بیا تا په کملا وی چې هاذا من عند الله دا د الله د طرف نه دی لیشترو به سمنن قلیلا دې دا پاره چې واخلی پاغي دنیا لگا مقصد دنیا دا کنه فمخ کې مې د ویلو سمن قلیل دا مطلب نه دی چې لګه پیلې کډېره پیغست نو بیا بخوا نا ټول دنیا دا لګه دا قل متاع الدنیا قلیل او بعض مولانو لیکلی دي چې کوم سړی په ډېر پیسې والی نو بیا خیر زکه دا الله کتاب وی ډېر د عزت او مخاوریس کتاب دی پاغه زمانہ کې 1500 روپیه ډېر وی کنه پتاوا کې ګوري لیکلی دي خمولا وی 1500 روپیه نه سیوا پیلی بیا سمانې قلیل نه دی بیا هغه ډېر نه پیغستی شي خو اسی وی دا الله کتاب دی عزت دا وګوره دا الله کتاب سره ویل به کوي اخو قران خپل تفسیر کړل دی کنه د ټول دنیا دا سې خپل متاع او دنیا قلیل چې دا غي حیثیت نشته کوم سره په دا ټول دنیا والی کنه نوم دا ظلم دی لیش تر وبي سمانن قلیل دی دا پارا چې حاصل کی پاغي دنیا سپکا نو فوائل اللهم نو تبعی د دی لرا مما كتبت ایدیهم د دی وجنا چې لیکل کړی دی لاسونو د دی من اجلی وویل اللهم او تبعی د دی لرا مما یکسبون دا غمال نه چې دی په ګټی یا مما یکسبون دا غبد عمل نه چې دی یې کوي غواړ کی دی شي دلته امن باجلی ور درې ځله ولا ویل ذکر کو ویل للذین ویل اللهم ویل اللهم دا ولې ځکه د دې درې جنایات دي درې ګناهونه کړی دي مظهری خازن وغیرہ لیکلیو چې مولان د یهودو د دین او یریدو چې نبی له سلام خو مدینه ته راورسید اوس به زمون خوراکونه مراکونه ختم شي د عوامونه چې زمون کې مفیدې به ختم شي نو تورات کې چې د نبی له سلام کم صفت راغلو چې پای کې داو حسن الوجه خیسته مخواله دی حسن الشعر ویختي خیسته دی اکحل العینین تور استرګی دی اربعه معتدل دی نډیر دند نه چیته ندی ولګیدل هغه بدل کو او داغه په یو لیکو تیوالن ازرقو ثبت و شعر اوگد دیر دنگ دی اوشنی استرگی دی اثبت و شعر ویخته امداسی دی چی راویزان دی دنبی علیہ السلام ویخته ندیر گنگو چی و ندیر راویزان دی درمیان غنطو نو دی پکی داولی گل نچه کلا آغا صفالا چی کمو کنه دی لان دی خلق اغیب دی تا پوسو کو چی تورات کی سر آغلی دی جی دی پیغمبر بارکی ناغیب و دزر چی کم اغیلی کلو نا بیوتولو سو دی دا پکی راغلی دی نبی اوشنی استرگی ندی یرا دا خو تور استرگی دی دارنګه دا غو وخت خدا سړي چې نه ګنګوچي دی او نه اویزان دی چې خدا جوړي رويزان دی دارنګه دی چې خودي چوکد دی او خو معتدل غونته نه ډېر دند نه ډېر چیت دی دا غ دروغ چې دی جوړول نو ګور یو هدا نبی له سلام صفات بدل کو دا یو ګنا نو دویم دا چې بیا په الله د خپل کنه چې قران کې راغلي تورات کې راغلي دی کنه د الله کتاب کې راغلي دی نو دریم دا چې رشوت یې په مغستو پیسې به په مغستو نو درې ګناهونه وکړو الله درې ځله د دې لپاره ویل ذکر کوه دا پکې اغه سلوره مډل وا ناخری د لپینځم او قالو لن تمسن النار دا پکې شیخ زاد ګاندی ښا دی به وی وی زموږ مشران ډیر خطر شوی دی موږ د خوغه خو شروع وایو ډیر خلکو خو دومره چې زموږ نه دا چوکا پوکا شوی ری کنه سرا واړه واړه ګناهونه د سړی نه وشي کنه نو داغي وجنه به موږ یو سلوي خرز یو په جهنم کې ځکه زموږ مشران لګیدلو سلوي شپې د سې بندګی کړي وا یا به ور وځي یو ټوله مودا د دنیا وزر کال دی نو دا هر زر کالو په بدل کې ومون یو روز اضافي حالانکه دا خبره غلطه ثابت شوه د دنیا اته زرا او درې سو کال دیر شو جی ادم علی السلام دنیا ته راغله سورہ اته زرا د پاس ادي وی وزر کال دی وزر کال عمر دی او دا هر زر کارو په بدل کې به یو روز موږ الله عذاب راکړي هم په سینو لیکل دي نو دا غ شیخ زادګانو په کې ښا چې دا د واقعي چې پلار نکي کې دي شي نه کان او دیندار تیر شي خودی بیاغا سوچا گمراہا چیلم و سرمنو او گمراہا مو وقالو ویدی لن تمسن النارو چری برون رسی منتوور الا ایام اما دودا مگر یو سور وزی شمار لشوی یو سور وزی بیونو طول مر منگوی اللہ نپری دی پا جہنم کی خوا دا خوی دا والا والا گناہون شوی کنا والا والا گناہون دا غید وجنہ گورا شرط بے گناہ نوی نسوار تا بے گناہ وی بے دا خوا نسوار مسوار چی دا چونے مونے با چولی دا غید وجنه بزو او حالانکه شرک باخته وو چې دا غید وجنه رو الله بخنه نه گئی او غید به ګونا نه مان کې خیل شیخانو لن تمسن النار الا ایام معدوده قلت وتوا اتخذتم عند الله عهدا آیات سنی ولې دا الله دربار کې صلی الله وسو الله تعالی صلی الله وسکړي چې تاسو بخم ککړي د سر خو بیا ټیک د فلن یخلف الله عهدا نو چرې بخلاف ان کې الله د لو اسملنا کتاو سر الله لو اسکړي نو ٹھیک دیا مطلب د دې طرف نه دی آیا تاسو نیول دی الله سره الله اوس په توحید باندې معنی تاسو د الله د توحید قائل یا عبدالله ابن عباس عبدالله مسعود رضی الله عنه قول مظهری نقل کړه نبی اخو چر خلاف نه کی الله د الله اوس پل کتا سو موحدین یې پدې کې دا پته لګیدا چې د الله د وعده خلاف دا نه کیږي دا د رضایل نه دی معنی الله د الله اوس کړه چې دیبا دې زیاته بوزم ناغه زیاته به بوزي سې چې ویلې دې ناغه بګي خدایات ساته دا محال دی معنا محال عادي دی او باقی دا مطلب نه دی چې الله دا سې کولې نشي قادر پنه دی لکه برېلې چې څنګه وي امکان کذب یو لوی مسله چلیږي تیرو زینو کې دا خبره ډیره مخکې چلیدلې و او د شای اسماعیل شهید رحمت الله علیه د دور نه روانه خبره و چې پاغو خیر دی او مشرو چې هغه د احمد رضا خان بریلی جره دی شیخ القلو داغه مستاد الاستاذ داغه مستاذ فلح خیر آبادی او لوی منطقي وو اوس هم کتابونه شته قابل سره تیر شوی دی خصوصا په معقولاتو کې د شاه عبد العزيز شاګردوم دی غره ا د شاه اسماعیل شهید همدر سم دی د یو درس ملګری دی نو په دې مسله چلی دا چې الله جل شانو پاغه سیز باندې قادر دی چې کوم زما اوستا په نظر کې ممتنع دی او کنه ناغورتوي وی ممتنع خو په دوه قسمه، یو ذاتی دی یو ممتنع بلغیری. الله به قادر دی، ناغه یو مسله جوړه کړه چې د نبی له صلوات و سلام په شانتی بل نشي کېده. الله په دې قادر نه دی چې بل محمد پیدا کی، الله په دې قادر نه دی چې بل محمد پیدا کی، مراد محمد رسول الله په شانتی بل پیدا کی. معاذ الله، ناغه وای نه، الله په دې قادر دی. هغه آیات به پیش کو کنه، الا یخلق مثلکم بلا هو الخلاق العلیم. اوس موږ کتاب شاب دې مسله د امتناع او نذیر باندې کنه، غټ کتاب دی، پای کی شاسه بوددا صفاوی پیدا ٹھیک دا. الله جل شان پیدا کې دل د نبی علیہ السلام د بل محمد دنیا کې ممکن دي، هم ممتنع بالغیر دي، ٹھیک ده، خو امتناع ذاتی پکې نشته. نو الله په دې قادر دی کنه، یو سره دی دا غبار کې الله دا فیصله کړی چې به جنت ته ځي، نو دا کولی شي چې به جهنم ته بوزي. یا دې اوسړي بار کې دا فیصله کړی چې جهنم ته بوزي، نو دا کولی شي چې به جنت ته بوزي. نو اهل سنت وی کولی شي، کولی شي خو کوي نه، کولی شي خو کوي نه. ولې د قران کریم نص دی چې لن یخلف الله عهده، چرې خلاف نه کوي الله د لوس پل دانه چې کولی نشي، دانه چې بده قادر نه دی. خو بیا د الله عید ثابت ده، لن یخلف الله عهده، چرې بخلاف نه کوي الله د لوس پل. ځکه خلاف د لوس پل دا د قبیح صفت دی کنه، ناکار صفت دی، او الله د رضایل نه، د نقایص نه، او د عیبونو نه پاک دی. ښه، نو لن یخلف الله عهده. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، بلکه تاسو وای په الله هغه چې تاسو ته پته نشته، مانه دروغ وای. او دا جمله معترضه را په مینځ د مقابلینو کې مخکې ذکر کا، تخصم من الله یاده رسو یم تقولون الله، مینځ کې جمله راوړه، مانه دا عهد او تقول علی الله په مینځ کې دا جمله وچه، لن یخلف الله عهده. ابن عطیه وی او زمخشری وی، نه، شر دلته محذوف دی، حت تخصتم عند الله عدن، ان تخصتم عند الله عدن فلن يخلف الله عدن. نو اضافی دا شرط مقدر افتاح قیفا فصیحی و دوی کنا. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، بلکه تاسو تپے پا اللہ اگر چه تاسو تے پتا نشتا، پا اللہ دروغ وای ظالمانو. ناخر کے تتمہ دا خطاب، دا خطاب پا دی ختمی تخویف و بشارتو چه پا دے باندے نخلا سیگی چه زما پلار نکخ تیر شیو زد خوخ خوش روای ما نصب یو سوره دې صرف دې وړو وړو گناهونو د وجه جهنم ته زم نور بابچ مراشه. قانون وره، قانون د دې وره چې کم سړی چې جنت لایق دی او کم سړی دا سره چې جهنم لایق دی. بالا بلکې دا سره، بلکې دا سره معنی دا څنګه ده کنه، بالا بلکې دا سره، من کسب سیاتن، چا چې وکړه بدی، چا چې وکړه بدی سیئه. خبر وګدی کې ان شاء الله سار به بیا تفسیر وکم که زندگی وا ما سوتن کې چې سیئه ست وي، او قران کریم کې دا په سو مانو استعمال شوی ده، سلور ټکی راځي قران کې، سیئات یا راځي جمع راځي سیئات، یا راځي سوء، یا راځي سوء، دا سلور ټکی دي. راځي تشریح به ان شاء الله سبا کو چې قران کریم کې دا په څه ځینو کې استعمال لې دي، دې کې دا معنا دلته، دا معنا او دلته بدی وجه. خو دې مقام کې معنا د سیئه شرک دی ګوره. ښا، بالا بلکې دا سیدا، من کسب سیئه، چا چې وکړه بدی، مراد تی شرک او کفر دی، وا حاطت به خطیئته، او چا پیر شداغنه دا ګنا ده، سمتی چا پیر شو په شرک مړ شو د دنیا نه، چې ته په شرک لاړ، بیان ما تعالی ذلک، په دې مړ شو د دنیا نه لاړ. ولیک مخکې توبه واسلی خو به الله معاف کړي کنه، ذکر وی حاطت به خطیئته، فاولائک اصحاب النار، نو دا صفاتون والا لازم دی د اور سره، هم فیا خالدون، ایبدی په دې اور کې همیشه. اصحاب النار مکی مرتویلو صاحب په معنا د ملازم راضی کنه، د مقام کې مظهری معنا کړی دا چولایک اصحاب النار معنا ملازمو حافل اخرت کمان نه ملازمو اسباب حافل دنیا، دیوا ملازمی د اور سرا اور مسبب دی، زکه دی په دنیا کې ان خطیو داغه د اسباب سره چې کفر او شرک دی. الله تعالی تکي جهنم سره ان خلل اصحاب النار هم فيها خالدون او پای کې همیشه. والذین امنوا، او هغه کسان چې ایمان راوړل دي، او عامل الصالحات، او عمل کړل دي موافق د قران او سنت، اولئک اصحاب الجنه، دا صفاتون والا جنت یاندي، جنت والدي لازم دي د جنت سره، هم فيها خالدون، یو دي په دې جنت کې همیشه. افتطمعون اذا لقوا الذين امنوا، او کله چې دی مخشی داغه کسانو سره چې ایمان راوړل، قالو نو دی وی امننا، ایمان راوړل مونږه. و اذا خلا بعضهم الى بعض، کله چې لاړ شي بعضی د دې بعضو ته، قالون وی ورتاغي اتو حدیثونم آیات سو خبر ورکوي دیل بما فتح الله علیکم پاغی چې خودل دی الله تاسو ته لیحاجوکم به عاقبت دا چې دلیل به قائم کی تاسو په مقابله کې پدې عند ربکم په دربار در رب تاسو کې د قیامت پرس افلا تعقلون ان نه پويږي عقل نه لره او لا يعلمون آیا دی دا سی وی او نه پويږي ان الله يعلم چې بشک الله پويږي ما يسرون پاغی چې دی پټ سکی او ما یو لینو پاغی چې ښکارای کوي ومنهم اميون بعض الذين اميان خلق لي لا يعلمون الكتاب شنو پويږي په کتاب د الله په مانو داغه الا امانيه مگر په تلاوت صرف په تلاوت ظاهري الفاظ ویلو لکه توتی پشان یاد به معنا ومنهم اميون بعض الذين اميان خلق دي لا يعلمون الكتاب شنو پويږي په کتاب د الله الا امانيه لیکن پاغ دروغ چې مولا ول جو کړی دي مولا ول جو کړی دي بیا په معنا د لیکن شو په دې معنا کې استثناء منقطه یاد رې معنا ومنهم اميون بعض الذين اميان خلق دي لا يعلمون الكتاب نو پويږي په کتاب د الله الا امانيه لیکن خوشی ارزو گانی دی د دې پړونو کې چې جنت کې بلټي او انهم الا يظنون او نه دي مگر ګمان کوي ګمان پسې روان دي تحقیق وسخ نشتا نو فویل نو تبایدا للذین کسانو لا یکتبون الكتاب شلیکی کتاب بيدهم بلا سنخبلو ثم يقولون بیاوی اعظمنا عند الله داد الله د طرف نه دي ليشترو به ثمنا قليلا دې د پاره چې واخلی پاغي دنیا لگا دنیا ناقصه فویل اللهم نو تبای دا دیلا هلاکت دی دیلا سخ عذاب دی دیلا د جهنم کنده دا دیلا مما كتبت ایدیهم د وجدا غنه چلیکل کړي دیلا سنو ددی فویل اللهم او تبای دا دی د پاره مما یکسبون د وجدا غم مال او دولت او سيزونو سامانونو چدی ته غټي یا مما یکسبون دوجی داغ عملونو ناچی دی کئی وقالو اووی دی لن تمسن النارو چری برون رسی منتورو الا ایاما ما دودا مگر یو سور وزی شمار لشوی یو سور وزی دشمار قلت و توایا اتخستو من دالله احدا آیا تاسونی ولی دا اللہ دربار کس اللہ وزو نفلن یخلف اللہ آدا چری بخلاف انکی اللہ دل وصفل ام تقولونا بلکی وای تاسو علاللہ پا اللہ ما هغلا تعلمون چې تاسو نه تاسو په نه پوهیږئ تاسو ته پته نشتا یا تفه په الله غ دروغ چې تاسو په نه پوهیږئ تاسو ښه علم نشتا بلا بلکې داسې ده من کسب سیئه چا چې عمل وکړو د شرک واحاطت به خطیئته چا پیر شه داغنه دا ګناه ده چې مړ شه په دې شرک فاولائک اصحاب النار نو دا صفتون والا اور والا دی هم فیها خالدون ایو دی پدی اور که همیشا والذین آمنو او کسان چی ایمان راول دی وعملو الصالحات او عمل کل دی موافق دی قرآن و سنت اولائک اصحاب الجنہ دا صفتون والا جنتیان دی لازم دی جنت سرا هم فیها خالدون ایو دی پدی جنت که همیشا